50 languages. 7 7 اعداد اعداد من می شمارم من می شمارم 1 2 3 1 2 3 من تا 3 می شمارم من تا 3 می شمارم من بیشتر می شمارم من بیشتر می شمارم 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 من می شمارم من می شمارم تو می شماری تو می شماری او مرد می شمارد او می شمارد 1 اول 1 اول 2 دوم 2 دوم 3 سوم 3 سوم 4 چهارم 4 چهارم 5 پنجم 5 پنجم 6 ششم 6 ششم 7 هفتم 7 هفتم 8 هشتم 8 هشتم 9 نهم 9 نهم لطفاً برای مشاهده کتب و دانلود آخرین متون به www.book2.de مراجعه کنید.